بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ونتري شرنا موجة mwezi wa Safar mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaq wa hamalat alquran al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafizahullahu ta'ala. Tuendelea na babu akhlaqi man qara'a alqur'ana la yuridu bihi Allah azza wa jalla, awradhisha almusannif rahimahullah tabia za wale wanaosoma Qur'an ingawa malengo yao sio Allah subhanahu wa ta'ala. قال فتراه تائها متكبرا كثير الكلام بغير تمييز فيه تيه وعلو وإعجاب بالنفس وتكبر على الناس كمونا أنا كجيونا نكجيكوزا na kuwafanyia watu kiburi. Kathira al-kalami bighairi tamyiz, ay fayuhibbu an yukthira min al-kalami liyushara ilayhi bil-ilm, apenda kukithirisha maneno, kuzungumza sana ili watu wamuishirie kuwa fulani ni msomi. Lakina kalamahu sadirun an ghairi tamhisin wa tahqiq, kini maneno yake anapozungumza wajua ni maneno ambayo yatokamana na mtu ambaye hachungi katika kile anachokizungumza bila ya kupambanua baina ya kile anachokizungumza ni sawa au si sawa. Azungumza tu, bora awe azungumza, haonekane pia yuko. Yaibu kulla man lam yahfadh ka hifdhihi wa man alima annahu yahfadhuhu ka hifdhihi talaba aibahu, ay fala yaslam, fala yaslamu minhu ahadu, hakuna mtu anayesalimika naye mtu huyo. فمن كان دونه في الحفظ عابه لضاع في حفظه. ikiwa yule anayemwangalia yuko chini yake katika hifdhi yake, katika kudhibiti kwake Qur'an, basi atamtia aibu kwa udhaifu aliokuwa nao katika hifdhi. ومن كان مساويا له في الحفظ او اعلى منه طلب له عيبا اخر. نيولي امبا يكو ساوى نا يي او يكو جو ياكي katika kuhifadhi am taftia aibu nyingine au anahifadhi lakini ajui tajwidi, au anahifadhi lakini harufi fulani ajui kuitamka, kama una mtaftia aibu lazima. Kwa nini? Liyantakiswa min kadrihi wa yukallila min makanatihi, ili apunguze kile ile heshima yake yule mtu anaoheshimiwa nayo au cheo chake alichokuwa nacho kwa kuhifadhi Qur'an akishukisha. Mutakabbiran fi jilsatihi mutaadhiman في تعليمه لغيره ليس للخشوع في قلبه موضع. انا كبر مpaka namna anavyokaa ajikuza ajiona mpaka katika kuwafundisha wenzake Kuna watu pia katika kuwafundisha wenzake wafanyia kiburi na maneno machafu kuwapa. Laysa lilkhushu'i fi qalbihi mawdi'un. Alkhushu'u huwa thamaratu at-tadabbur. Khushu'u ni matunda ya mtu kuizingatia Qur'an. Muislamu akizingatia Qur'an hupata khushu'. فكلما زادت العناية بالقرآن فهما زاد خشوع القلب. كلا mtu anavyozidi zaidi kuwa na inaya na Qur'an kawa aizingatia aisoma huku akifikiria maana yake ndio khushuu katika moyo yazidi. Wa amma hadha falaysa lahu inayatun bitadabburi walistifadati min hidayat alquran. Ama huyu anayezungumzwa hapa hana inaya yote, bimaana hajishughulishi katika kuizingatia Qur'an na kufaidika na miongozo iliyo katika kitabu cha Allah. Wa innama ghayatu ma indahu dhabt hurufi alquran. Kikubwa alicho nacho ni kudhibiti herufi za Qur'an. Wa amma almaani waddilalat falaysa lahu inayatun biha. Ama ile maana na miongozo ile katika Qur'an hii habari nayo hana, hata hajali. Kwa lihadha la yadkhulu alkhushu'u ila qalbihi, sababu hii khushu' haingii katika moyo wake. Wala yata'atharu bitilawati alquran wala bisama'ihi, wala hathiriki anapoisoma Qur'an au kuisikiliza Qur'an, hathiriki kabisa. كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه. ni mwingi wa kucheka na kuingilia mambo yasiyomhusu. يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه. أي إن جاءه من يأخذ عنه القرآن وكان في المجلس بعض البطالين ممن يكثرون الضحك والمزح فإنه يميل إليهم ويرغب في مجالستهم أكثر مما جاءه أو ممن جاءه ليأخذ عنه القرآن. أكجلي ونمت أم بيعتك كسميش قرآن أو كسكليز قرآن na pale katika kikao chake kuna watu waliokosa kazi wamekuja pale wamekaa, kazi yao ni kumchekesha, kukithirisha mizaha, utamkuta kuwa amili na ana raghba ya kukaa na wale zaidi kuliko yule aliyekuja kwake kusoma Qur'an, bimaana hana haja na yule anayesoma Qur'an kwake. Yeye ataka visa na uvisikia kwa wale watu waliokaa na wao. Na hili utalikuta katika baadhi ya sehemu, asomesha Qur'an, amekuja mtu ankaa na yeye pale, wazungumza huku yomsikiliza mwanafunzi asoma Qur'an, wala habari na yule mwanafunzi hana. Huwa ila istima'i hadithi jalisihi asgha minhu ila istima'i man yajibu alayhi an yastami'a lahu. معناه أنه إلى من يجالسونه بالمزح والتسلية أسكريزة والي أنه كان واو ونو توا مزاها لمنينو يكون بمبازا وينبسط لهم كمونا مجفنقوا كبسنا واو ويعطيهم الأوقات الطويلة متمونا أواب مدمرف كوني وانغابي كتك واليمو ليو إكي وسيهي. Basi sasa hivi zimekuja simu, utamuona mwalimu amsomesha mtoto kujua chati, acheka peke yake tu shika simu, mwalimu mara tu ghafla, alo msemaji, na mtoto yosoma habari na yeye mara shashika simu ameshughulishwa na hiki. Hii sana, mara ngapi mashtaka saa nyingine watu hufuatwa wakashtakiwa na waalimu wenzao kuwa fulani bwana ameshughulishwa sana na mambo ya simu, mpaka wanafunzi hawasomeshi kisawa sawa. Akipigiwa simu mara huyo ashatoka darasani, aenda kupiga gumzo huko na asiambiwe. Ukimwambia kuwa kile unachokifanya ni makosa, kwa mfano, subhanallah, hakuna mjuaji kama yeye. Wa amma man ja'ahu lit-ta'allumi wa akhdhi al-Qur'an la yu'tihi waqtan munasiban. Akija mtu kutafuta ilmu kwake Qur'ani, kuisoma kwake, hampi wakati wa kutosha, wakati munasiba hampi. Lakini ameshughulishwa. Na hii inataja kuwa katika asri hii tunaoishi, si lazima wawe watu wako pale azungumza na wao, la, ameshughulishwa pengine na simu, kutokana na kuwafundisha wanafunzi. Na usawa ni kuwa mwalimu anapoingia darasani azime ile simu yake, azime simu yake ikikana. Sasa hivi ni haki yao wale wanafunzi kuwafundisha, kwa yeye hapunguzi katika kutumia wakati wake kwenye upuzi, lakini katika jambo lile la kheri la kusomesha Qur'an, la kuwasikiliza watu Qur'an, lile ameshughulishwa nalo kabisa, wala habari yana. Falwajibu ala man arada an yakuna min ahli al-Qur'an haqqa, wajib kwa yule ambaye kweli atakakuwa katika watu wa Qur'an, an yakuna iqbalu qalbihi ala al-Qur'an a'zamu min iqbalihi ala tilka al-ahadith wal-lahwi wal-la'ib wa ghayriha min al-kalam alladhi la fa'idata fi. Ni iwe moyo wake umeelekea katika Qur'ani zaidi kuliko kuelekea kwake kwa maneno yale ya kipuzi, hadithi zile za mchezo na mengineyo, katika maneno ambayo hayana faida ndani yake. Kwa awe ameelekea kwa moyo wake wote katika kile anachokisomesha na kile ambacho wahitajia wale waliokuja kwake kuisoma Qur'an kufaidika nacho, ikiwa ni kumsikiliza msikilize Qur'an kwa moyo wake wote, na mwalimu wa Qur'an ashike ule msahafu, ikiwa ni hifdh, asikilize huku yuangalia. Pia wako watu wao, akimsikiliza mwenzake ajifanyie angalia kando, atikisa kichwa, we nani we, weza kukosea yule mtu, we hujui kama kosea, apita yule mtu, we hujui, pengine aya imefanana na sura nyingine, akasoma ile ya sura nyingine, we habari wewe. Wako watu aina hii, amsikiliza mwenzake ajifanye haangalie, kwa sababu hifadhi yake ajifanye na nguvu sana. Hata kama binadamu waweza kupitikiwa, kwa aonyeshe kwa yeye kwa moyo wake wote amuelekee yule mwanafunzi. Hapa al-Imam al-Ajurri akaligusia hilo, akasema huwa ila istima'i hadithi jalisihi asgha minhu ila istima'i man yajibu alayhi an yastami'a lahu, yuri annahu lima yastami'u hafidhun, ay annahu bihadha al-inshighal an qira'ati man ja'a liqra alayhi yubayyin annahu hafidhun wa dhabitun lima yaqra'uhu hadha at-talib. Pamoja na kuwa ameshughulishwa kutokamana na kisomo cha yule aliyekuja kusoma kwake, pia ajidhihirisha pale pale kwa yeye amehifadhi na kudhibiti kile anachokisoma yule mwanafunzi. Wa hadha dharbun min ujbihi binafsihi wa iftikharihi, na hii ni aina fulani ya kujiona na kujifakhirisha nafsi yake. Fala yara ahadan mithlahu fi dhabti alqurani wa itqanihi, yeye haoni kuwa kuna mtu yoyote aliyedhibiti Qur'ani kama yeye. Naweza kumpata akikosea, aweza kumchapa kulikweli yule mwanafunzi, kama ambaye yeye hakosei. Kuna walimu wa tahfidh wamewafanya wanafunzi wawache kuhifadhi Qur'an, wengi. Yaani ukiangalia yule mwalimu, ile chuki na dhiki anayokuwa nayo mwanafunzi akikosea tu kidogo. Kuna mmoja atia wanafunzi ndani ya gunia huko katika hizo tahfidh zao. Amtia mwanafunzi ndani ya gunia kisha amtandika. atakimbia wapi ndani ya gunia? Pigwa fimbo kweli kweli na vikoto. Kuna wengine mpaka utoa damu za masikio. Amfanyaje? Ankosea? Si umfundishe basi ahifadhi vipi? Mara nyingi huambia wale wanaojishughulisha na kusomesha, ikiwa mwanafunzi atakosea, kabla ya kumvamia yule mwanafunzi, jiulize wewe mwalimu, ile njia unaoitumia je ni nzuri ya kumfikishia yule mwanafunzi ashike? Alafu kitu kingine muhimu, je, ushamfundisha yule mwanafunzi namna ya kuhifadhi kabla ya kumchapa? Pengine labda hajui namna ya kuhifadhi. Wewe umwambia mwanafunzi tu hapa paka hapa, kesho njoo nayo. Ushamwambia atumie njia gani ya kuhifadhi kile unachomwambia aende kuhifadhi? Mwanafunzi huenda akasoma mara tano hivi, akaona nimeshika, akafunga msahafu, akafunga macho, akasoma akaona akosei, kesho iwaje? Akija kila kitu kimepotea. Kwa sababu haiwezekani mtu kuhifadhi kwa kusoma namna hiyo mara chache. Atahifadhi pale pale kisha kisahau. Sasa ilikuwa wewe mwalimu umfundishe yule mwanafunzi kutumia njia hii. Bado afanye mchezo, mwite mzazi wake, kwani ana nini huyu? Ana matatizo gani? Mbona huyu haifadhi? Ana kitu gani cha msumbua? Sikiliza mpaka mwisho uje kugundua kuwa yule mwanafunzi ni mpumbavu, afanya kusudi. Sasa hapo waweza kutumia njia nini? Ya kumchapa kiasi cha kumtia adabu arudi sawa sawa. Kumchapa kiasi cha kumtia adabu arudi sawa sawa. Lakini aslan wewe, asli yako wewe mwanzo mkuchapa, kitu cha kwanza kabisa wewe mkuchapa, utafukuza wengi kuhifadhi Qur'an na kuisoma Qur'an. Wengi watakimbia. Na sisi tuishi katika yani bia ambayo tutatakikana tuwabembeleze watu waisome hii dini. Manake tayari hata ukawabembeleza pia wakimbia, hawataki kusoma. Sasa wewe uongeze na njia tena za kufukuza watu. Basi wewe wafanya mambo mazito bwana. Kwa jaribu kutafuta njia kumfanya mtu apende kile kitu. Na wako walimu wanaotumia njia kama hizo, na alhamdulillah wakafaulu na wanafunzi wakapenda na wakahifadhi. Kuna uslubu waweza kuutumia ambao utamfanya yule mwanafunzi apende Qur'an bila ya kutumia umfu na kutumia fimbo na vikoto. Tumia njia hiyo. Kwa hivyo hili jambo ambalo linahitaji marekebisho. قال الإمام الأجري رحمه الله فهو إلى استماع كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل. هو kusikiliza maneno ya watu kwake yeye aona ni utamu zaidi kuliko kusikia maneno ya Allah سبحانه وتعالى. Mwalimu صاحب القرآن ambaye hafanyi lillah, لا يخشى عند استماع القرآن, hawi na khushu anaposikiza Qur'an, wala yabki wala yahzan wala hali wala hauzuniki wala ya'khudhu nafsahu bil fikri fima yutla alayhi, hata hafikiri kile anachosomewa. Waqad nudiba ila dhalika, Allah amemuhimiza kuzingatia Qur'an. فرب العالمين قد ندب عباده ورغبهم في تدبر القرآن والتأمل في دلالاته. الله سبحانه وتعالى أمتويميز وجواك كويزنغتي قرآن نكتامال ميونغوز ليكون دنياك, كما قال تعالى أفلم يدبر القول يي هوا زنغتيه قولي هيا منين هوا يزنغتيه. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن وغيرهما من الآيات لكن هذا قد أعرض عن هذا التدبر الذي هو المقصود الأكبر من حفظ القرآن. هو amepuuza kabisa huko kuzingatia ambao ndio malengo makubwa ya mtu kuhifadhi Qur'an ili aizingatie. راغب في الدنيا وما قرب منها لها يغضب ويرضى, aipenda sana dunia na kila kinachomkaribisha na dunia. Kukasirika kwake na kuridhia kwake ni kwa hiyo dunia. Usimguse katika jambo la dunia, takasirika. Na akiipata dunia aridhia. Hii sifa ya nani? Hii sifa ni ya wanafiki, si ya waumini. In u'tu minha radu wa in lam yu'ta minha idhahum yaskhatun. Kwa hiyo haja yake ni dunia. In qassara rajulun fi haqqihi qala ahlu alqur'ani la yuqassaru fi huquqihim wa ahlu alqur'ani tuqda hawaijuhum yastaqdi min an-nasi haqqa nafsihi. يطلب منهم قضاء حقوقه وحاجاته اتاك kwa watu wamkidhie haja zake na haki zake مبينا لهم مكانته ومنزلته huku awabainishia cheo chake na daraja yake kubwa وان مثله تقضى حوائجه kwa mfano kama sisi tutakikana haja zetu tukidhiwe. Kwa hivyo in qassara rajulun fi haqqihi, mtu akifanya upungufu katika haki yake, qala utamsikia mwambia ahlul qur'an la yuqassaru fi huquqihim, watu wa qur'ani bwana hawafanyii upungufu katika haki zao, lazima wapewe haki zao. Wa ahlul qur'ani tuqda hawaijuhum, watu wa qur'ani bwana hukidhiwa haja zao. Ataja fadhila yake, akidhiwe haja. Yastaqdi min an-nasi haqqa nafsi, kwa hivyo kwa watu atakawampe haki ya nafsi yake. Lakini sasa kitu kibaya ni kuwa al-Imam al-Ajurri yasema wala yastaqdi min nafsihi ma lillahi alayha, lakini nafsi yake haielekezi katika kutekeleza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko juu yake. فأعظم الحقوق هو حق رب العالمين. حقي كوب وزيرني حقي أناني يا الله سبحانه وتعالى. فكيف يصلح أن يطلب من الناس قضاء حقوقه ولا يطلب من نفسه أن تقضي حقوق الله تعالى التي أوجبها عليه؟ ذبي هو يواجه كواكن ساوى كتكوات ومكذية هجزاك نحق ذاك wakati yeye haitaki nafsi yake itekeleze haki za Allah subhanahu wa ta'ala alizomwajibishia. Na mfano wake pia ni katika wale waalimu waliowekwa kwa ajili ya kufundisha watoto Qur'an, na wale wasimamizi wakawasimamia kila mwezi akawa amewekewa kiwango fulani apewa ili kisimshughulishe yeye kutokamana na kuwasomesha watoto Qur'an au atatafarra kwa ajili ya kusomesha Qur'an au kusomesha madrasa. Kwa mfano, ukitizama katika usomeshaji wake kuna upungufu mkubwa, lakini mwisho wa mwezi atakalipwa pesa taslimu, lakini haki ya wenzake haikidhi. Ikifika mwisho wa mwezi, pengine labda baada ya kupewa kukiwa na mkutano, atasema kuwa bado kutakana kuongezewe, na pengine ni kweli astahili kuongezewa, lakini je, jukumu lake alilopewa alitekeleza vile inavyotakikana? Yaani mtu asomeshe ile lilla kwa bidii kabisa kwa moyo wake, utakuta kuwa kuna malalamishi mengi ya mapungufu mengi kulikweli, na haswa ikiwa ile madrasa wawaheshimu wale walimu. Nawaambia ukweli, mimi pia mwalimu, nitawaambia ile madrasa ikiwaheshimu wale walimu kuwa hawa ni walimu wa Qur'an, haifai kuwapa maneno hivi, si uhusiano wa bosi na mfanyikazi, hapo ndio utaharibu madrasa. Wallahi nakwambia, ukitaka kuharibu madrasa fanya hivyo. Eti mheshimu ule mwalimu, mashaallah wewe fanya kazi vizuri, na haina haja sisi kufuatilize. Wallahi afanye. Na hii mimi nazungumza kwa tajriba ya uchungu sana. pale unapomheshimu yeye kuwa wewe ni mwalimu wa Qur'an, wewe mwenyewe wajua kazi yako nini, hafanyi sawa sawa kazi yake hata siku moja. Mpakaje? Kwa nini ukusomesha? Kwa nini ufanye hivi? Kwa nini hivi? Kwa nini vile? Hapo ndio utamwona. Famathaluhu kamathali alkalbi in tahmil alayhi yalhath au tatruku yalhath. Yeye dunia tu ndio hamu yake kubwa. Wewe ushawekwa kuwa ni mwalimu wa Qur'an, basi chukulia ni jukumu wewe kwako. Usiongojee mtu akufuate. Ile ni da'wa wewe wafanya. Ni jukumu lako kusimamia hili jambo. Lakini la, usipomfuatiliza aharibu. Kuna baadhi ya walimu watu wa ajabu sana. Kwa kuwa ashaambiwa wewe jukumu lako ni jambo kadhaa, halisimamii ile jukumu lake kabisa. Kisha ukikaa naye, mbona hivi? Asemi mwenyewe hata sijui ninakuja hapa kazi yangu ni nini. Kuna mmoja aniuliza, sijui mimi kazi yangu ni nini katika madrasa. Ujui kazi yako? Nitakwambia kazi yako, toka ndio katunde kunazi urudi. Uganyize walimu wenzako kutunda kunazi. We hujui kama ndani ya madrasa jukumu lako ya kusomesha? Haya fanyika kwenye madaris. Na madrasa zinazofanya vizuri ni zile ambazo alaka baina ya wasimamizi na walimu ni bosi na mfanyikazi. Hizo ndo zafanya vizuri. Sasa hawa ambao sifa zao ni hizi alizozitaja Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, hao ndio tuna wengi katika madarasa zetu. Ndio wengi. Yeye haki yake atekelezewe, lakini haki ya wale wanafunzi ambao wataulizwa mbele ya Allah hawafikishi. Wallahi ya matatizo makubwa sana. Matatizo makubwa sana. Kuingia mwalimu aingia madrasa kuchelewa. Ingia saa mbili ataingia saa tatu. Kisha hataki kuulizwa. Aha. Kutoka time ile ile. Hata ongeza lejisali moja lela chini ya time ile. Aa. Kutoka atatoka time ile ile ama chini yake. Mara tu ghafla ukuta mwalimu akwambia mimi ninashuhudia sokoni. Eti atoka madrasa enda sokoni. Jamaa wazima hawa. Mara tu ghafla siyosema mimi kuna mazishi bwana, nenda zangu mazishini. Na pengine huyo mtu alifariki, wako watu wengi wamekwenda kumzika, yeye jirani tu mbali tu. Na ni fardhi kifai, na hapa ana wajibu wake. Wajibu wake kusomesha wale watoto. Hatekelezi ule wajibu wake. Mara tu ghafla uko wapi? Nasafiri bwana kidogo, natoka niko da'wa. Da'wa gani wewe? Hii da'wa yako inkushinda. Wenda da'wa wapi? Wallahi anatakalam hadha alkalam bihurqa. Haya mambo tuyaona katika madaris, watoto wapotezewa muda wao bure bure tu kwa sababu ambazo hazina msingi wote. Hebu jaribu sasa wewe msimamizi, chelewesha kidogo tu, mfano na si sawa. Si mcheleweshe, lakini na mfano usikie yale maneno, basi simfanye ile kazi kisawa sawa. Waquli amalu, fanyeni bwana lillah. Beba ule uchungu wa yule mtoto. Shekhe, ni mtoto wa ndugu yako Muislamu kama mtoto wako. Hakikisha kuwa ile haki yake umeifikisha. Yule mzazi amtoe mtoto wake nyumbani, ajue mtoto aenda kusoma, kisha iwenda iwarudi kumbe hakuna chochote. Lakini mwalimu ataka break time, kuletwe sambusa, kuletwe viazi karai, kuletwe bajia, kuletwe chai tena ya maziwa, ale ajaze tumbo lake, baada ya break akalale. Basi ikiisha break time akirudi klasini asomesha, fungua fungua domo hivi, limejaa tumbo, limejaa viazi karai na bajia na mahamri, sio na chai ya rangi, sio kama chai ya maziwa, meshiba kabisa. Watoto wapi haki yao? Na hili nalizungumza, kila anayesimamia madrasa anifahamu nazungumza nini. Haya matatizo hayako kwenye madrasa moja wala mbili wala tatu, karibu zote ukienda utasikia matatizo kama haya. Wachache katika walimu wamechukulia kuwa lile ni jukumu lao, walifikisha. Na wanafunzi pia walijua hili, wale wanafunzi wenyewe wanaoka pale, ajua huyu mwalimu atufundisha kikweli, na iwajua kuna mwalimu fulani hapa chembelecho watu wakoto sema abangaiza kweli, abangaiza kisha enda zake. Na hatari zaidi ikiwa ni kulia sasa, alipo kwa jisaa, kila jisaa limoja pesa fulani shilingi 4000. Yani mtu alipwa masha Allah, akisaini tu ameingia darasani, akitoka na shilingi 3000 4000 mfukoni. 4000. Yani kama hawa walimu wa halaqat wao wasomesha baada ya fajr na shilingi 4000, baada ya dhuhur na 4000, baada ya asr na 4000, na baina ya maghrib na isha na 4000, utakuwa milionea. Na usiati wanyimwa alipwa kamili, wallahi saddiquni ya ikhwani, kuna watu watia saini na hawaingii darasani. Mashtaka kama hayo chapata, mtu hayuko, pengine labda hata hayuko, atamtuma na mtu aswa mtilie saini pale aonekane yuko, ili wallahi alazima mambo yafanyika. Sasa jamani, tuseme nini? Tukisema tuambiwa nyimwa sema sana bwana. Sasa nkweli haya matatizo makubwa katika mujtama. Alafu yule mwanafunzi wamtarajia atokee vipi? Na haya mambo yafanyika, wale fa'il khair wafanya kwa kadri vile Allah alivyowezesha kuhakikisha kuwa walimu wamesimamiwa katika upande wa dunia yao. Mbona hao walimu hatutekelezi haki ambazo ni wajib juu yetu? Tutaulizwa mbele ya Allah. Na hili haliangukii katika madaris peke yake, hata maimamu wa misikiti. Wamkuta imamu wa msikiti kazi yake msikitini alhamdulillah kuswadisha, akimaliza basi mpaka khutuba ya Ijumaa. Pia siku hizi kuna mashtaka ambayo mara nyingi utayapata katika misikiti, imamu wa msikiti lakini khutba katika mwezi kuna mbili tatu hayuko pale msikitini, aleta mtu akhutubu. Kwa nini waleta mtu akhutubu wakati wewe ndio imamu wa msikiti? Kumbe kuna msikiti fulani ukitoa khutba shilingi 2000 khutba moja. Tutawatandika nyinyi watu wa ninio, nyinyi watu wa senti senti, nyinyi dawa za pesa pesa tu kila kitu. Hii balaa gani? Mbona hayuko imamu hapa? Ankwenda msikiti fulani, unaambiwa hawa msikitini kwako hapa watamani kusikia hao maneno unaoambia wale. Kwa nini? Kwa sababu kule kuna senti, na nyinyi mnaotoa senti za khutba za Juma mwaharibu hawa. Wangelikuwa hawapei chochote, mtu aje alhamdulillah zakallahu khairan lillah, khutba Juma pia senti jamaa. Salala, khutba moja shilingi 2000. Tena sipopewa ulizia bana, vipi leo, mbona kimya leo? Biriani haitoshuka bila soda Sprite. Hii balaa gani jamani? Na wajua nikizungumza hivi, misikiti mingi siku hizi imeweka hivyo, yamefanya maimamu hawana, yani hawana amana kwa kazi yao ya uimamu kwa sababu ya senti. Tena waambizana bana, sunipishe huko leo bana, leo mimi bana kidogo mwani. Ile khutba itamwathiri nani? Mtu amwambia mwenzake niachie mimi kwa sababu ya ile pesa inayopatikana pale, sina kitu mimi leo. Na jamaa wakaachiwa wakaenda. Hebu turekebisheni ya mambo jamani, hii yaonyesha kuwa unachokifanya ukifanya si lillah, ni kwa ajili ya dunia. Na ndio hawa anawataja Imam al-Ajurri rahmatullahi ta'ala alayhi. Bado tutakwenda na wao polepole insha Allah, mpaka watu wakiona tabia hii wajue huyu ndio yule aliyotajwa na Imam al-Ajurri, huyu hapa. Hizi tabia ziwekwe wazi mpaka mtu akiona sema huyu ndiye anayekusudiwa na Imam al-Ajurri rahmatullahi ta'ala alayhi, utafikiri ameishi asri hii, awaona wale watu tabia zao. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.